I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Ich weiß in ihr gelo objeten, an dir sollt mir wie sie heischen. Ich weiß in ihr gelo objeten, an dir sollt mir wie sie heischen. The key. Dat is een Schlüssel. Dat is een Schlüssel. The glass. Dat is een Glas. Dat is een Glas. The watch. Dat is een Uhr. Dat is een Uhr. The glasses. Dat is een Brill. Dat is een Brill. The telephone. Dat is een Telefon. Dat is een Telefon. The comb. Dat is een Kamm. Dat is een Kamm. The scissors. Dat is een Scheer. Dat is een Scheer. The razor. Dat is een Rasierapparat. Dat is een Rasierapparat. The envelope. Dat is een envelop. Dat is een envelop. The pencil. Dat is een crayon. Dat is een crayon.